Jerusalema, kaka kikolo Yesu, basi baza kolela, sieli ya kizoto, nandila ya Gologota, yekusu akumema, nangumba ya Gologota, kaka kikolo Yesu, muna kisulu mpati, yoyo mpate na zambe, akufagi putubika, kunga ipe na koyeba. Yango tozakotatola bolingo ya mpole Yesu. Aleluya.